linnas olla roiskund vaid muudais tänavate peale, kui linnas poole maja on veel täisa terve. Juba on ta nädal aega linnas ringi käinud, ühti elus inimest pole aga näinud. Aga enne rõhnakud kõik rahvas jooksis metsa ja need, kes linna jäi, kõik linseni said otsa. Ja oligi kõik tehtud, mis teha oli vaja.